ลาแล้วลาทีลาทีใช่ลาจากจำต้องพรากจากไปไกลแล้วนะจำต้องพรากจากไปไกลลับตาไม่ว่าเมื่อไรแล้ว ทางธรรมสว่างใจ